système. Mobali ya kenena poto yo, mobali ya kenena poto oh, oh. Akele koyekola oh, akele ki esika ya lisano, akele motako oh, oh. Oyo ninye eh, esika ya lisano moto nyoso asakanaka, esika ya mawa moto nyoso alelaka. Ngai na leli mobali akene motako, oyo ninye eh. Nakuti na lopango bato bazali kolela, ngai na bandi na ngai pe kolela. Kolela na ngai mawa ya mobali, mawa na ngai ya systeme ye, mawa na ngai ya fisto ye. Akosonga sanza nini ye, akosonga mbula nini ye. Nana yo ozali kotina, mbongo papa ozali kotina. Na telefone tozali kosolola, mbote na famille ozali kopesa. Na lingi presence, nga na lingi presence ya bomoto na yo papa. Oyo ninye eh, Mwezali minene eh. Boya maka mwezali minene eh. Franco abeleli na Amerika oh, oh. Franco abeleli na Brussels oh, oh. Franco abeleli na Paris eh. Balobi maka mwezali minene eh. Maka mwezali minene eh. Nasengi dodo nzela ngana bima, dodo andi meli ngana motema. Ngana bimi mambo na butu, nakuti dodo na maboko ya mandana ngai. Misozo bae salite, makambo ezali binene eh. Motema eli ngane nge nini eh. Makanisi evana nenge nini ye, motema eboya nenge nini ye, molimo na tia yango wapi ye. Dodo a desevoir ngai ye, alongoli ngai nesika na lingaka ye. Makambo ezali binene eh. Azalaka na susi na motema mama, yango na koma komela mingi ye, yango na koma kwiti kwiti ye. Pona longola susi ya mobali oyo, akoma na kamarade na ngai elusala ye. Makambo ezali binene eh. Boya makambo ezali binene eh. Boya makambo ezali binene eh. Franco abeleli na Amerika oh, oh. Franco abeleli na Brussels oh, oh. Franco abeleli na Paris eh. Balobi makambo ezali binene eh. Makambo ezali binene eh. Thank you. minene eh boya makambo ezali minene eh franco apelelina merika oh oh franco apelelina brusele oh oh franco apelelina paris eh balobi makambo ezali minene eh makambo ezali minene eh makambo ezali buro Mobali alinganga apesanga masanga Lobi na tango ngana kauki monoko Mokolo lopango liboso ya nako Kitoko nanga ina mayo edindi Makambo ezali minene eh. Mobali apekisinga banzela na kendeke Na vandeli ena nako Kasi sombelanga ba metraje Kasi sombelanga ba bijoue Kasi sombelanga sapate Mobali apandi na ye ne kolela Makambo ezali minene eh. Moninga alulanga nelamba nalataka Asenginga elamba alata Na boito sangisa solo ya nzoto Na pimelie elamba ye C'est bien Tobimia sopeli ngai masangana ko Makambo ezali minene eh. Na peki simoninga na ngai abunda Oya ye Likambo baweli atike o Amina Sasa brisele o oh, oh. Ni kambwezo kisi mobali ya bato na mambo tike bimisi sekele o oh, ye yeah. Makambo ezali minene eh. Ni kambo to swani ngana zena ba franco ngai na zali mama ya likelemba balindi mine aboiko pesa likelemba Atombokinanga ye Atombokimakasi ye Miso makasi Na lobi azongisa mbongo ya bato Ekende A lobi asali badepanse ye Na bateme ya bana Makambo ezali minene eh. Mobali auti soki wapie Ebele ya mbongo na poche Aye kolongo la koshaba Auti koteka soki nini ye Ye mokwa yebi Na pokwa lesi nga ishe babe ye Babe nyanga Na tongo asopeli nga imande fwe ye Mbaye na libiza Na pokwa yelinga na zongi sa mosolo Makambo ezali minene eh. Boya makambo ezali minene eh. Boya makambo ezali minene eh. Franco Abelelina America oh oh Franco Abelelina Brussels oh oh Franco Abelelina Paris eh. Balobi makambo ezali minene eh. Makambo ezali minene eh. Motonyoso asakanaka Esika ya mawa Motonyoso alelaka Nana leli mobalye Akene motako Oyo ninye Bazala kanaba enemi na la vina ngai. Bona kitoko ala apesa ngai. Yango na boye ba kamarade. Ba enemi na ngai semi bali na boyaka. Mosala kofinga kangai pipa ina kendeke. Maka mwezali minene Likambo to swani sise na ba franco Yeli susu To kongolo kombongo na zando Oye bakayete To pesa kaye akende brisele na lome Asombe la biso ba wakse E komise na para brisele Kaluse ikwe Abaniko batre Bambongo ya bato Muibi Ake ino lande Aso bibi lambaye Atini epai ya mamu ateka Omoni, omoni Doseli bilama sanza misato Oko suate Sena bazongi kisasa ye Alo biba ibi ba wakse Alo bagini Maka mwezali binene Boya maka mwezali binene Boya maka mwezali binene Franco abeleli na Amerika o oh, oh. Franco abeleli na Brisele o oh, oh. Franco abeleli na Paris Balobi maka mwezali binene Boya maka mwezali binene Boya maka mwezali binene Franco a